ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي لا دار أمي كتاب من كلامه رسالة أما أبلا نعبا فقال يلما لدودران برا كبولا أما فقال يمنا جسلا فقال يوم فقال walasa a tila bɛ ka faamu ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ manaju salafu la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a kuma kelen kelen fɔ kuma nɔfɛ mɛ an nana an ka kitabu yɛrɛ ta ka kalan siɲɛ kelen n'an ka kitabu yɛrɛ kalan ka taa ban siɲɛ kelen o b'a sɔrɔ a bɛ faamu ko ɲuman an kɔni b'a kuma o fɔ kuma o nɔfɛ sa nka k'an tinta a kan o ma deli k'a kɛ fɔlɔ an b'a deli ala fɛ ala k'an dɛmɛ kojugu ɲuman na an b'a yani ala k'a faamu ɲuman ɲuman d'a ma komi usulu sunna min filɛ n'o ye manaju salafu ye dɔnnaw caman ye sɛbɛnni k'a la parce que ala kɛra kɔfɛ ne mana si b'a ma taabolo cayara taabolo cayalen minnu b'ala kɛra ka sunna kan olu ka taabolo bɛ yen minnu ye kawariju ye olu ka taabolo bɛ yen siyaw ka taabolo bɛ yen mutazilaw ka taabolo bɛ yen murijaw ka taabolo bɛ yen kadariyaw ka taabolo bɛ yen bɛɛ ka taabolo dilan o tumana bɛɛ obligera ka sɛbɛnni k'i ka taabolo la ka hakika jira ni mɔgɔ min taara o de b'i ka taabolo kan a kɛra ten de kawariju ye sɛbɛnni kɛ ni u ka laɲiniw k'a kɔnɔ u ka faamuyaw k'a kɔnɔ u ka hakiliyaw k'a kɔnɔ ni mɔgɔ min ye o baara i bolo ka taga sira kan i n'a fɔ siyaw fana ye sɛbɛnni kɛ cogoya min na i n'a fɔ salafuw y'a ni sunamɔgɔw fana ye sɛbɛnni kɛ ten saamaw tun bɛ ala kɛra ka sunna kan cogoya min na faamu bɛɛ lajɛlen diinɛ faamu cogo bɛɛ la o fana bɛ taga sira ye k'o sɛbɛn o de ye usulu sunna ye dɔnna minnu tɛmɛna n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ sɛbɛnni kɛ usulu sunna na sabu ka kira tun ye jumɛn ye u ka bato cogo tun ye jumɛn ye u tun bɛ biri a kɔnɔ cogo di fɛn o fɛn diinɛ masala fɛn fɛn na sabu ka faamuya k'o jira masala kɛra n'o ni sibaa ko manto bɛna fara bi wolonwula ni saba ye k'a ɲuman ye kelen ye o kelen in o de ye ale bɛ min kan ni saba bɛ min kan o tuma sabu bɛ fɛn min kan fo de ka sɛbɛn o k'a dama taabolo k'o yira mɔgɔ la o tuma n'i yɛrɛ y'o kɔnɔ i b'a la kana ka sunna kɔnɔ n'i y'a ye i y'o jɛ o kɔrɔ ye k'i bɔra sunna kɔnɔ parce que n'i y'a lajɛ sunna kelen bɛ n'i ka fini ban ka polisi bila ka muso sutura dɔrɔn o ye sunna de anw fɛ yan o ye dɔya la nka o tɛ foyi la dɛ a kira min bɛna kalan nin siko ni faamuya o de b'a tɛmɛ sunna kɔnɔ hali n'i ka fini ban ka muso sutura ka polisi bila an bɛna a kira min fɔ n'i t'o kɔnɔ dɔrɔn i tɛ sunna kɔnɔ bon an dun b'a dɔn jamana in sunna kɔnɔ nin bɛ nin a ko a dɛsɛ bɛ yen dɛsɛ bɛ yen sunamɔgɔ yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ a caman t'a dɔn ka fɔ kitabu yɛrɛ bɛ yen nɔ min bɛ sunna yɛrɛ taga sira don mɔgɔ kɔrɔ caman yɛrɛ t'o kalama yɛrɛ o la dɔnnaw sɛbɛnni k'a la amadu bin hanbal ninnu bɛ sɛbɛnni k'a la ale y'a ta tɔgɔ da ko usulu sunna a ka kalanden dɔ de fana ka kalanden ka kitabu ye nin ye imam barbahari ye o y'a ta tɔgɔ da ko sariku sunna ibunu bata ninnu bɛ sɛbɛnni k'a la k'a ka ca ka ca yanni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ sabaw nɔ na fɔlɔmɔgɔw la a bɛɛ ye usulu sunna tɛmɛ ye walasa ka sunna taabolo jira mɔgɔw la o la an ye mɔgɔ min kanu k'o ta ta n'an bɛna o kalan aw ye bi ni ala sɔnna a ma u b'a wele ko albarbahari nka a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ t'o ye a tɔgɔ ye hasan bun ali alhasan bun ali u b'a wele ko abu muhammad o y'a kuniya ye barbahari o ye a sigiyɔrɔ ye yani eni jamana na dugu dɔ de bɛ yen nɔ ko barbahari a ka dugu de ye yen a bangena ye u y'o de d'a tɔgɔ kan ka fɔ ko barbahari ka a bangena dugu min na ale ye mɔgɔ ye a ka wagati la a ka cɛsiri bonyana ala kɛra ka suna ɲinima la kosɛbɛ kosɛbɛ yani imam ahmad bun hanbal ka kalandenw a fana ye kalan don olu de bolo a ye dɔɔni caman sɔrɔ i n'a fɔ an bena kuma ka kitabu kan cogoya min na o yɛrɛ b'o yirana k'a fɔ ko barbahari yani a ka dɔɔni cogo tun bɛ cogoya min na an bɛn'o faamuya. Imam Barbahari ale ye kalan kɛ mɔgɔ bolo, Amadu ka kalanden dɔ, o tɔgɔ ye Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakr al-Marwazi, u b'a dɔn ni Marwazi de kosɛbɛ kosɛbɛ, dɔ b'a wele ten. Ale fana ka karamɔgɔ de y'o ye, a ye dɔnni minɛ o de bolo. O b'a la k'a fɔ a ye suna ɲuman ɲuman de sɔrɔ, parce que Amadu bin Hanbal Imam Ahmad suna wa jama, o ka kalandenw ale fana ye kalan k'o de bolo. O la an tɛna a ka ɲɛnamaya kuma janya, ni Ala sɔnna a ma an bɛ don kitabu yɛrɛ kɔnɔ directement ka kuma ni a ka sɛbɛnniw ye minnu fɔ Ala kira ka suna kan. Mɔgɔ min don fana ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tile bida kɔ fo k'a dama tɛmɛ, ani bida mɔgɔ tɛ jɛ ka ko bɛ ɲɔgɔn fɛ, ani tɛ baro kɛ, Ala t'a dari da min y'a ɲini k'a tɛ jaabi. A ka ɲɛnamaya tun bɛ ten, ani tɛ kuma, ani tɛ jɛ ka sigi, i tɛ taa ka majilisu la hali ni y'a ɲini k'a tɛ jaabi. Ale ka ɲɛnamaya tun bɛ ten de, o kama a ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a ka wagati la bida mɔgɔw bolo, fo bida mɔgɔw ye faamaw su ka bila a la yɛrɛ k'u k'a faga, mɛ alhamdulilahi komi a y'a dogo u ma se k'a faga. N'o tɛ Barbahari sɛgɛnna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, Ala kira ka yani suna ɲɛnamayali la. An bɛna kitabu daminɛ ni Ala sɔnna ma, sharhu sunna bi yɔrɔ min na o ɲɛfɛ. Qala al-Barbahari alhamdulilahi safa 13. Imam Barbahari ko Ala ka hina na. Yan'a ka kitabu daminɛ a ko Ala ka Ala tanu, a ka bɛ Ala tanu, Ala ni an kana kana silamɛ, parce que n'i y'a ye mɔgɔ kɛra silamɛ Ala ka kana nu. Mɔgɔ si ka kodɔn n'i kɛ silamɛ ye, i ka fanga min ka ɲi, i ka kibiya min ka ɲi, fɔ dɔrɔn Ala yɛrɛ de y'i kana k'i ta ye. I bɛ mɔgɔ min ye ko silamɛ tɛ k'a kɛ n'a fɔ ko olu ka ko de don, o tɛ. Ala ye mɔgɔ min kana o de y'a kɛ silamɛ ye. Ɔ minnu yɛrɛ fana kɛra kafiri fana a bɛɛ bɛ Ala yɛrɛ ka latigɛ de bolo. O tuma ni Ala y'i kana kana jɔ mɔgɔ tɔw la. Mɔgɔ dɔ ka limaniya ka girin a bɛ jɔ mɔgɔ tɔw ka limaniya la, kana jɔ mɔgɔ ka baara la. I bɛ dugawu k'u ye i bɛ cogo min na tɔw fana ka kɛ ten de. O tuma o de kosɔn a ka bɛ Ala tanu, Ala bɛ an kana ka ne silamɛ. Ale de ye nɛma kɛ anw ye ni silamɛya ye. Silamɛya nɛma min filɛ Ala ka nɛma dinen don, ale ka fisa ka tɛmɛ nɛma bɛɛ kan. A ka fisa ka tɛmɛ nafolo kan, a ka fisa jɔyɔrɔ la, a ka fisa fɛn bɛɛ. Ale de ye anw labɔ ka na diɲɛ labɔ la yan nɔ k'an bɛn manto ɲuman ma, parce que manto min ka fisa bɛɛ ye o de anw ye. Ala kɛra manto de ka fisa bɛɛ ye, anw de sugandi ka Ala kɛra manto ye, o fana ye bonyaba de. An bɛ Ala deli Ala k'an bɛn se ma, se min ka d'a yɛrɛ Ala ye a k'an bɛn o kɛli ma, a bɛ jeni baara min a k'an bɛn o fana ma, an ka baara ka k'o ye, an b'o ɲini Ala fɛ. Fɛn min ka di a ye a bɛ jeni min ye, Ala k'an bɛn se ma, an ka baara ka bɛn o ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kɔlɔsi k'an tanga fɛn ma, fɛn min ni Ala b'a fɔ fɛn min b'Ala kuru Ala k'an kisi o kɛli ma. Ni y'a ka kuma daminɛ de ye, a ye Ala barika da ani ka dugawu kɛ yani bɛɛ lajɛlen ye. O la an bɛna min tugu la o sharha ye. Sharha ye an ye Imam Barbahari de ka kuma fɔ sisan. Nka dɔ na min y'a sharha ka kuma in walawala an ka se ka kuma den kelen kelen faamu, o de kɛra Imam Fawzani ye. Ala ka kiri kɛnɛ Adamu. O de ka sharha fila bolo nin. Dɔ n'o caman y'a sharha. Ale ka sharha kɔni mujaradu kelen ye o bɛɛ fila kɔrɔ nin. Dɔ y'a sharha fo mujaradu saba fo naani. Sheikh Rabi y'a sharha hakili ale ta ka ca dɔɔni. Dɔ n'a caman kitabu yɛrɛ nafa kama dɔ n'o girinna ka d'a kan nin. Dɔ y'a sharha. Nka Fawzani ka sharha a nafa ka bon. An yɛrɛ bɛna faamu kuma kɔnɔ ka fɔ a ka sharha ye ɲɛ n'a nafa ka bon. Parce que a bɛ karamɔgɔ kɛ ka laɲini don a b'a walawala fana an bɛ se k'a faamu cogoya min na. Ala ka nɔgɔya ma. Ko kitabu kuma ɲɛbila de ye nin ye, nin n'a kutuba ye. Fawzani de filɛ k'o fɔ. Karamɔgɔ kɛ ka kuma ɲɛbila an y'o de kalan ten. Ko Barbahari fɔ la k'Ala de tanu. A fɔla la Ala tanu na a ka kuma daminɛ na. K'a ye baara kɛ n'Ala kɛra ka suna de. Parce que ni kira bɛna kuma a bɛ fɔlɔ k'Ala tanu de. A ye kira ka suna de kɛ ten ka fɔlɔ k'Ala tanu. Alhamdulillah, الحمد من فلري ibe min tanu ka majamu ka mamutu alhamdulillah ibe fa ka min tanu sa ka majamu ka mamutu wadi alhamdulillah ala ni ngabo na fura talilo ala re jati abe tanu ma jati re be tanu ala re jati be tanu ha ala be tanu atoka na mamutu fana kama aire jati togo nuru se na bwala ala rebe tanu aire jati kele flana fana toni mangtu munu fora iba tanu fana kama pase mangtu munu bala o te so dankana mangtu munu fora anana riwala lillahi tisatun wa tisina isman riwala la mi'atun illa wahid mana hasaha dakhala aljanna ko to gabi ko tanu ko tanu ala te ni mo gam yo don ibu dal gina ko togo nunu ni mogo mi ya koro do bare ma ko dan fen se ka ni togo nunu so sami u bala sami u koro jme an ba ko ngene ngala meni ngala gwa san tere ni me ma ngan de me die be mogo mogo du ko lo ka be dara pa ngan sami u koro do we basru koro jme an ye be die be la ana ma de mu so go so dan fen mu so go so o o no mu tunu ni re ba da ko fala ka ngata abe kuna ka nye bila abele kuna ka nye bana abambe kuna ka nye bana nye bebe te nye bebe la munu mana nye ma kuna nye bolula munu te mana nye bolula kabru kuna ta nye bolula jiji kuna ta nye bolula o abe taru hala mon tira kam pase ma utin te ra sura kuna kara le ala kin te wa ala ne tama ka para kuna no fe te tangulo la jeje ni adna ala ore be tanu ko bo duma kolo fila ma san sa joni adna ala o be tanu ko bo on yira munu fila le yaun la o re be tanu ko bo amne ka tiye ni sama ka bla o ya ta o re be tanu ko bo aga bara da kan ata mu ala ka bara ka e be fili ni ale do nye di ma o re be tanu ko bo do ngala be tanu aga bara kuna no so on la alhamdu fara ma fasile taru be re bo ko no ko tanu ni fason bebe ala kilini tanu fason be tanu sira be da falebe ala ala kilini la de anta jadi ande ande de ko fa pasien nema be ko ala ala de yoro nema be doni nema ala de badima nafulun nema ala de badima joron nema ala de badima sanyi nema kangas mo nya ala de badama duhulo kajira jigoro ambe kolon se ngajila bo nema ala de adi nema be abugale ala de yoro kenya nema ala de adi harli sigi nema ala de adi nema be abugale ala de yoro nema be wa amma ghayru na ton se ni ala teju fa yufatu ala fadli rabbi lajami bukmana ibe tanu ye nyuma nge sami tanu re no se dro no te ga tanu se ga tamo ka o ye nyuma mi ke si sami tanu o nyuma ne no fe me ti tanu go tanu nyon sarala o teke iye ni mami ya ni tanu dron ni nafa sen to ka tanu ni tene wa ko na hamdul mutlaq me ka fo ko tanu bai ka ga kuma la blali di ma tanu kiren to ko re tanu bai ko la tanu be bai o tanu ni fo al kamil shamil min da falu aben parla nyon na fana o kuma ko o te fo ye fana tara ala kilini anu da pale ma kele ni ate da ga ko bugar ma ko alhamdulillah fulan kanu be kartai kuma nga ko ate fo da fe ma pase hamdi ta ni o tinye sin da fe ma imam tu te tanu da pale ai o ri hamdi o te da kai Ibara ni sigara. Ibara ni sigara ka ko tanu be rai tanu da pale o te fo da fe ma sigara mu da be tanu be Obma ko ote daga ka fo pe ma kuna kara ala alhamdulillah fara kire ndron ni mo keba ina fa na kor na kono chuga na ko tanu be ala dan fe be tigi di ala ala be tanu wera no ke dan fe be aka bara no ke aya be da be tanu wera no ke dan fe be maro dan fe be fe se na dara jiye kono ala di ala da bla kare aire ufo qur'ane ko Allah Rahman Rahim jenema an yɛrɛ b'a tafsiri kɛ mɔgɔ bɛ tafsiri min dɔn arahmanu rahim o jumɛn ye diɲɛ nɛma lɔbɔlen tigi don rahimi lahara nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an bɛɛ b'a tafsiri kɛ o tɛ a nka tafsiri to ye o mɔgɔ kɔni b'o fɔ ten dɔrɔn de n'o tɛ lo ka tana tafsiri to ye arahmanu kɔrɔ ye jumɛn ye nɛma min ni bɛɛ b'a nɛma sɔrɔ o de y'ale ta ye arahimi kɔrɔ ye jumɛn ye ale de b'o nɛma in lase a tigi fana ma o de y'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ n'o ka tɛ nɛma bɛɛ y'a ta o de y'arahamani arahimi kɔrɔ ye jumɛn ye o nɛma in ale de b'a lase a tigi fana ma nka ka dɔ in kɛ lahara nɛma ka dɔ kɛ diɲɛ nɛma ye tafsiritigi dɔw de y'o fɔ a la nka o t'a loka yɛrɛ yɛrɛ mɛ an ka jamana fana o de ta parce que tafsiri minnu dɔnna an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ shahatiyatu sawi ninnu de b'a fɔ ten mɔgɔ y'o de ta mɔgɔw jɔ n'a fɔ taala ala tɛ kɔrɔ talen don o fana bɛɛ nana fɔlɔ tafsiri nɔfɛ nka ka sɔrɔ olu kɔrɔ minnu fɔ a la sababu tɛ donc rahamani kɔrɔ jumɛn nɛma bɛɛ y'a ta ye lahara nɛma ta ye diɲɛ nɛma ta ye rahimi kɔrɔ jumɛn ale de b'a nɛma lase a tigi ma diɲɛna mun bɛ nɛma sɔrɔ a b'a lase lahara nɛma sɔrɔ a b'a fana lase o tigi ma kɔrɔ o de don donc nɛma bɛɛ ale ala de ta ye. yɔrɔ wɛrɛ ala b'a fɔ suratu anamu na tanu min ala ye ala min ye sankolo da ka tila ka dugumakolo da a bɛ tanu kɔnɔ a nɔfɛ ale ye sankolo da ka dugumakolo da sankolo filɛ nin ye a bɛ yiri n'aw ma a bɛ tile d'a ma a bɛ kalo d'a ma a bɛ dolo yɛrɛ jira an na an bɛ siraw dɔn o nɔfɛ sanji fana bɛ bɔ sanfɛ ka jigin tanu b'a ye sankolo tigi de dugumakolo fana y'a ta ye a bɛ san jigin a bɛ fɛnw falen an bɛ fɔli fɛn minnu na donc tanu bɛɛ lajɛlen b'a ye sankolo tigi don dugumakolo tigi don. ale de yelen da ka dibi fana da jɔn de ye su bɔ ka dibi kɛ tan ala tɛ wa ni dugu jɛra jɔn de bɛ kalo na tile fana bɔ ka na ala tɛ jɔn bɛ ɲɛdɔn a la mɔgɔ si fo n'a kɛra ala ye a yelen da ka dibi fana da amerikɛn t'o ɲɛdɔn faransɛ t'o ɲɛdɔn u n'u ka puissance tɛ fo ɲɛdɔn o la o tuma a bɛ tanu nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ. a ko fana. ko tanu bɛ ala ye ala min ye sankolo da ka dugumakolo da fatiri kura de min y'a fɔlɔ ka fɔ a ye dɔ fotokopi o tɛ dɛ a ma sankolo ɲɔgɔn ye mɔgɔ fɛ k'o ladege a ma dugumakolo ɲɔgɔn ye k'a ladege o de ye fatiri ye fatiri kura de min y'a ta la yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma ɲɛbɔ dɔ ta fɛ k'o ladege yɔrɔ la a b'a fɔ badiw sama t'o la badiw fana kɔrɔ o de fɛn kura a ma mɔgɔ lajɛ k'o ta lajɛ ka dilan ale de y'a dilan a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ dɔ ma ɲɛ jira a la a ma mɔgɔ ta lajɛ ɔ o masa de ala ye a bɛ tanu o fana nɔfɛ sankolo ɲɔgɔnna tɛ dɔ bolo k'a y'o lajɛ k'a ta dilan karisa ka mariki na ko n'a ka ɲɔgɔn dilan o tɛ sankolo ye ale de kelen nana a mariki y'a yɛrɛ ma ka dugumakolo fana kɛ ten donc ko tanu bɛ ka da o fana kan. ko nka ni mɔgɔ min ko sisan. ko n bɛ karisa barikada. wali ne karisa tanu a ka nin koyi nka wali a ka nin koyi nka ɔhɔn o de bɛ ɲɛ mɛ k'a fɔ tanu b'a ye ten ka kɛ fɛn labila o tɛ fɔ adamaden ma an b'a tanu ka da nin kan ka da nin kan ka da ka nin baara in kan a bɛ fɔ ten de. o kɔrɔ ye jumɛn ka fɛn dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'i b'a tanu o kama o de bɛ fɔ danfɛn ma. n'i y'a tanu fɛn min kama kɔni i b'o de fɔ k'a fɔ n y'a tanu nin ko in de kama a bɛ tanu nin kama o de bɛ fɔ walima i y'a barika da fɛn min kama i b'o fɛn yira k'a fɔ n y'a barika da nin ko in de kama baasi t'o kɛli la mɛ ka sin k'a fɔ tanu b'a ye ten k'a kɛ fɛn labilalen o de ti fɔ tanu b'a ye ka da kun min kan o de bɛ fɔ ka fara a kan. nka ka sin k'a fɔ ko tanu bɛ karisa ye ka sɔrɔ i m'a bɔ ɲɔgɔn na ka walawala. o tɛ daga mɔgɔ si ye ala kelen ka hakɛ de ye alihamudu bi fɔ ala kelen ma o ti fɔ danfɛn ma o ye ala kelen de ka hakɛ ye. ala min ye masakura tali ye. alahu ye ala tɔgɔ dɔ de ye yiriwa nana ka fɔ tɔgɔ joli bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn bɛ ala tɔgɔ la nka halisa ma fɔ ko a tɔgɔ dan ye dɛ a tɔgɔ la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn de b'a la ni mɔgɔ min y'o dɔn i bi don alijinɛ kɔnɔ. nka a m'a fɔ k'a tɔgɔ dan ye parce que yiriwa min nana tirimisi kɔnɔna na ka tɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn fɔ tɔgɔ wɛrɛw yera min t'o hali o yɛrɛ ye o tɔgɔ wɛrɛ yera kɔrɔlen na halisa la min t'o bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ye o bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn fana kira ka kuma tɛ ka fɔ ninnu yɛrɛ la kira ye kuma in fɔ ten nka a ma tɔgɔ si tɛ ka fɔ ninnu don dɔnna dɔ ye de tɔgɔ dɔw ta kɔrɔlen na halisa kɔnɔ k'o fara halisa in na dɔnna b'a fɛ ka fɔ tɔgɔ minnu bɛ halisa in na ko izirajiru sisan a di sa farala ka halisa in dɔ fɛ kira ka kuma dan ye jumɛn ye. tokabi kono tani kono tamala ke ni mo gam yo de wala jina kono na nilo o donna do ga fara na ka fara da ka ta do don we ibraji de kil hadis wala ala to gam mu ne no chama mu ne ala hu o ya do ala o kore jme min be ala ya joro la ali be ala ya joro fa min be batuma joro ali batuma joro fa ala ni be ala ya joro fa so ce ala ya joro fa funa le kene wore ma alube ma budu kore jme min be batuma ya joro fa ni e tan fe batu o ce go joro fa ni e fara kurun batu a ce ga batu ya joro fa ni e yiri kurun batu o ce go joro fa ni e kamuru batu o ce go joro fa mabudu kora ila kan batu afsega ba joro fa afsega joro fa de mabudi ala kora de ben bela jinta ya ta ko ko ta ta ala kora mode joyai on de joye ale de ala joro fa on bale de batu ale bo joro fa ne batu na ka na batu ale bo joro fa ore ala kora wa huwa alimu min fle asiga ko fe ma kuna kara alai ko alhamdulillah alhamdu kora kora alau de kora kuna ka fasi fawzan de kuma kringle mere ta ka ci ga ne ko ub ma alau kora de na tega ko kuma kuna kara alai de kin ate daga bara bara doga wole ko allah wo ci daga fe ci ga wole ko allah kuna kara alai de kin ولا علي كريتيا دو يكو تمنو جواو قولو كو مغو ما نا تو كو على لا بنا غرا تو كلي ويج مي كو جوبا كلا تو كو دو جوبا ما اسما جتي من كو سوا كو جوبا باسي منا كو كلي لي على تو كاي منا نبل موسى منا على تا دو منا ني موسى على منا موسى تا دو منا موسى ما تي تو كو دي كاو كلا تو كو جوبا قولو لي على تو كو kamara la mite joba ko bidari hal mi kamara ko yaka joba de kwala tokola ikana alahu ko ikana je ko ikana kuna gara joba ba sala bu musama kale joba ni bo lawlu ga dina tokola ko te munu joba kwala ga tiro munu ga ala ga satra lakni rukmana allahu min flani akana ko ala til ma qurb mi rata u da fara ala til ni na wa mo na ko yani dan temo hal semula baw kasri baw usima san ku yere wele ko ala usima san ku yere wele ko ala aha wal balahida hal mo am mul hidu qur'an mo am te dine ko la wole mul hidi ati ji ala ko fanchi ko la kasri gono be famo fanchi ko ala de ngale ta ala ko la ale baraka basure no mul hidi je mo mi re bula ala ko re te hal olu umaso ala ala ya wole u yere la o fe mana dugulo kan ka sona ba farma ko allah hu mana kale ya allah hu mulhidu make kafir make masaya dali kana make kare wala ko allah hu make folo hal prana fo ana allah mo fo kafale allah hu amu fo prana ra mo fo akore ni da ma kora ta ara ku de fo ama allah fo ni da ma kora ta le ya kwatin hada ne su fara ila yadda wa'ad ukmana alahu yatqai abe kren kren ni ala kilinte amma ma ko fe ma ko allah kuna ka ala kilinte ala kilin to godi ukmana alhamdulillah barai rabbil alamin fana na tsora yani barbare ga kuna kuna ko rabbuna ko tsina ko rabbul alamin ko dabun da tsigi do arabu kore jmai masakabi na sagobe kola ka koyele ma sagola mutasarrifu albe koyele ma sagola na ja abisana na ja tesana na ja be piyeci na ja te piyeci na ja be pana na ja be kenaya kun mana ja ba ka yele ma yele ma ba le gunta sarufi odi rabbul alamin ay biebe abede ale de tai aba yele ma tugo miaja miaja abulci jan miaja abulci dogaya mi a jabo ko tu babuna ba abade mana don ko be la maraba ne de bolo fende na fara alamin ko raj ne giebe jamu de do alam de jamu do mufrad alami a chama yi alamin ay giebe no wal ma dan fende danfɛn bɛɛ o de ye ala mina ye danfɛn bɛɛ ma de ala ye ala de ye danfɛn bɛɛ ma ye ale de y'a bɛɛ dilan ale de y'a bɛɛ dan ale de b'a ka ko labɛn a sago la fana ale de b'a ka ko labɛn a sago la cogo min ka d'a ye ne y'a diya a b'i kɛ nafolotigi ye ne y'a diya a b'i kɛ fantan ye ne y'a diya a b'i kɛ mɔgɔ kɛnɛbagatɔ ye ne y'a diya a b'i kɛ banabagatɔ ye ale b'a bɛɛ labɛn e yɛrɛ ka foyi t'a la e tɛ sago foyi t'i yɛrɛ ka ko la ale de ye bato ma ye min ka kan ka bato danfɛn b'a bato ale de y'o ka ilawu ye yari min bɛ ala jɔyɔrɔ fa ale de y'o bɛɛ fana ye. A ko kabi ala tanu ala min y'an kana k'an kɛ silamɛ ye kabi ala tanu o tuma kɔrɔlɔ ka sariya filɛ o fana kuma na ko nɛma min ka bon nɛma bɛɛ o de silamɛya ye hali y'i ɲininka kɛ k'a ta fantanya na ni silamɛ ye i ka nɛma ka bon nɛma bɛɛ masakɛ min kɛra k'a siri o taara tasuma kɔnɔ e t'a ɲɛ wa nɛma na wa e b'ale jinɛ kɔnɔ o tuma nɛma min ka bon nɛma bɛɛ o kana jɔ ala dɛ o de silamɛya ye. Hali n'a ma fɛn di ma silamɛ di ma nɛma ba de kɛ i kana dɔrɔn bɛ sɛnɛ ka ɲɛnɛma kɔnɔ silamɛya o wasara o de ka bon nɛma bɛɛ. Ɔhɔn ala ko ala min kɔrɔ talen don ala ko kira ma bi ɲɛw ka diinɛ dafa ala kɛra ka hiji laban na arafa a bɛnna juma ma lakasara wagati kɔnɔ ala y'a di k'a fɔ diinɛ dafara bi. Wa ne ka nɛma n y'a dafa aw kan bi ne silamɛya diinɛ nɛma in ye wa n jɛna fana silamɛya ka kɛ diinɛ ye min bɛ to fo diinɛ ka wuli diinɛ wɛrɛ tɛna kɔfɛ tuguni o tuma ala ka diinɛ de ye silamɛya ye mɔgɔ min mana o sɔrɔ o yɛrɛ wasara nɛma ye ala ko ale jɛna ni diinɛ min ye n'a kɛbagaw y'a kɛ ale bɛ jɛ n'a ye k'u kisi a nɔfɛ o de ye silamɛya ye donc nɛma bɛ se ka tɛmɛ o kan. N'i ye diinɛ wɛrɛ kɛ ale ti jɛn n'a ye n'i ye kerekiya kɛ a ti jɛn n'o ye a bi jeni n'i ye kerekiya kɛ i sara a kan n'i ye yahudiya kɛ fana a bi jeni n'i ye fɛn fɛn kɛ ni silamɛya tɛ ala bi jeni tasuma kɔnɔ ale bi jeni silamɛya de o tuma ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ nɛma ba de ala k'a sabati an bɛɛ lajɛlen ma. Ko silamɛya min filɛ o ye nɛma ye nɛma min dafara k'a di silamɛw ma nɛma foyi t'a kɔrɔ. Ala min ka bɔ a kɔrɔta la a b'a fɔ a ko kira ma f'u ye ala ka kusamantiya ni ala ka hinɛ kama o tuma na ala ka kusamantiya a n'a ka hinɛ k'a ka kɔntan n'a ye a ka nisɔndiya ni ala ka hinɛ ye n'a ka kusamantiya ye ko ala ka kusamantiya min fana y'a ye kɔnɔ o de ye silamɛya ye. Yani ala ka kusumantiya k'a ka nisɔndiya ni o ye o de ye silamɛya ye u y'o kɔrɔ tuma min an wele a k'o kɔrɔ kɛ nka olu ye k'a sɔrɔ a tɛ tafsiri si kɔnɔ k'a kɔrɔ ye arahama min fɔra ala ka hinɛ min fɔra aya in na o ye kuranɛ de ye o ye nin bɛɛ kɔrɔ kɛ nka olu ye an bolo yan bifadlilahi wa rahmati kusumantiya jumɛn ye silamɛya arahama jumɛn ye kuranɛ ye ɔ hinɛ bɛ se ka tɛmɛ kuranɛ ni silamɛya kama. O tumana k'a ka farikun ni silamɛya ye a ka farikun ni fana ni kuranɛ fana ye. O tuma ni mɔgɔ min sɔnna silamɛya ma a bɛ komi i yɛrɛ jɔra a la a y'a de ko ni sisan. Ka fɔ kusamantiya bɛ ala de bolo k'i kana tigɛ silamɛ ye e min yɛrɛ kana ala de kana tigɛ silamɛ ye ala ka kusamantiya a n'a ka hinɛ o de y'a to an kɛra silamɛ ye. Ka tila k'e kana k'i bila silamɛya sira kan o bɛɛ ala ka kana de ye e ka kisiya tɛ e ka kodɔn tɛ e ka kuma fana tɛ k'i sabati a kan fana k'i fatɔ a kan fana o bɛɛ ala de nɔ ye e ka kodɔn tɛ e ka kisiya tɛ e ka kamaliya fana tɛ nin ala ka kusamantiya de min bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ e ka fɛɛrɛ tɛ i ka fanga fana tɛ. Ala ka bɛn sema don ala b'i bɛn k'i sema k'e silamɛ ye e ka fɛɛrɛ tɛ i ka fanga fana tɛ i ka kibiya tɛ dɛ i ka fanga fana tɛ i kɛ silamɛ ala ka bɛn sema de don ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ diya ni sema. Aleykum salaam. Mm-hmm. Wa Usman ya fa cewa mun dore Imam Malik amma da ba kan tene kuma ta kuma ce ni ne duk kullun san ka riba ta na ta duk kullun bra je matan ni ce iba jabo ni jara sura ma san fa na iba ni ba firi ja te ga na kullun ba jabo na duk kullun tan kullun na ti kullun firi kama abe kurai ta firi ka kullun ina na ito da jabo na madama ni abi bula de ni sana bi dora ta lu kuna sana bi dora ta ni mo bora ba sa e du gulu jabula de ba jabu Imam Malik na na te muata ko e mo ko ga bitiki ba bulu mar kanti ba ko na ba sa o no sana bi na mo ga bitiki be dabla wa abi dora de sana bi na no mar kanti te wa abo ko na sire ka tla ga dora ta e ba du gulu sire ka dora sa ba sire ka dora sa e ga mar kanti de ba jabu na mo ta ba bulu te ni mar kanti te ata te kila mana nyina ta tira ba bulu ce bulu ta jaba ta a tuba ni ne wala wala jaga to bala kun sai mana ka ta bulu ore do na fir dobredi no ta bulu fir ni kama me dola na jiga kuno ka ha do fir a ta fir milon ke me ore no jaga to bala re kun sai mana ka wa ta bulu Bu da kai tsaye. Zan. Zan. Usuru sunan ta kwata awo. Ka tsiran ka kai tawo. Ba wurin da ni ka da. Ko ala da masai mata mi kana. وَلِذَلِكَ يَقُولُ أَحَدُ السَّلَفِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا مَغْمُنُ نُبِدُ وَالْجِنَّةُ نُودُ نَوَقَتِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقُوَّ إِنَّ حَمْدَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا إِمَامًا وَقَدْ تَرَى عَلَى الْأَلَمِ يَنْكَنَا كَامِلًا إِنْ تَرَكَ وَمَا أُوتِيَ مِنْ هَدِيَّةٍ دَوْلَةً حَتَّى يَلْقَاهُ أَمْ أُوتِيَ كَنَا نَيْرَيْنِ عَلَى ne mugo jina ngapuma munu ngale kina kono tanu me alai alami an kana kaanda ni tiraka nale ka kana te antu te gaira dal tiraka de wode ko kala tanna ya kina kono ala kan ya mugo chen ako wa batta alayya ko ala de ne ma kai ni islam ya ni islam ya ne ma ya ala ka ne ma jile no ko islam ya ne ma de abora ala re de yoro ka ge ne ma ka di islam o ma وَإِنَّ اللَّهَ لَذِي مَعْرِفَةٍ عَلِيمٍ كُنْ عَلَى كَنَّمَا بُرَالَا أَتَ وَاجِبُ عَلَى كَلَكَ كُوكِ مُغَشِي وَاجِبُ عَلَى كَكَرْسَا كَنَا لَا وَاجِبُ تِ وَاجِبُ عَلَى كَرْسَا كَنَا كُلُتِكِ وَاجِبُ تِ أَتَ وَاجِبُ عَلَى كَ أَكَ كُوكِ مُغَشِي أَمِ فَنْسَنِ نِيمَا دَابَ جَابَا كِي أَي جُورَا دِيمَا نِيمَا دُو آتِي وَاجِبُ تِ كَغَا كِي أَي گِسْلَامِ وَاجِبُ تِ كَغَا گِسْلَامِ نِيمَا دَابَا كِي foi de wajibi alaka alabe fefe ne nema do abake aka joni wa inna rabbuka tafaddala ala ibadihi bisalam ala rajul minna salama wala tamanta duma ko ga salama yi ani ka duma kuna ku islam yi wal ma kala fiya kuna duma abe garjire min dia ta re kan nema de shi te wajibi alaka nai kene ya ki la ta ka hasli sigi ma nemado ajina nyina kadima nae ga garje ga mai kana kulo dima nemado nae ga islam nemado na teke wajibi alaka aka kuy ke mugashi ako wa ajana min khair umma ko ala de an labo kana nyina ma kono kange manto la ku tama tiwe manto ka ta manto be oje re ude ala kra manto ni ala de ku tama chan di awma kanka ala kra manto ni ubmana barbahar ubi ko kaya daluta korna de kono ala ga kuma ala mi ko rata nino kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kawai da kira manto na ɲuman manto nana aw da yara ɲuman ye manto bɔra manto mun tɛmɛna fo kana bila aw la o kuma aw da kira a bɛla ɲuman ye. A y'a fɔ aya la ka fɔ ko ntom ko ne kuma ye kuma in sina silamɛw de ma ka fɔ aw silamɛw de manto na ɲuman ye kuma in sina jɔn ma o de ye silamɛw ye. Aw de manto na hɛrɛma ye manto min tɛmɛna k'aw de ye a bɛɛ la hɛrɛma yani aw de ka fisa n'a bɛɛ manto tɛmɛna aw de ka fisa n'a bɛɛ. O de n'a fɔ a nana halisa dɔ la ala kira b'a fɔ ko khayrun naasi kɔrɔ ye jumɛn ye ko mɔgɔ la ɲuman karini ko de ale ka kan tilela mɔgɔ ye donc naasu nana lafi laasu min b'a la ka fɔ khayrun naasi halisa nana lafi dɔ la khayrun umam khayrun qurun khayrun naasi nka halisa ye lafi ɲuman n'o o suruku a nasaraw ka kiri n'a bɛɛ o de ye khayrun naasi naasi kɔrɔ ye jumɛn mɔgɔ bɛɛ mɔgɔ minnu tɛmɛna mɔgɔ min fo kana bila bi la o tuma a min ka fisa n'a bɛɛ ala kɛra ko k'ale ka kan dumuna mɔgɔ de o bɛɛ bɛ a y'a dɛmɛ k'a fɔ ala kɛra manto o de ka fisa ka tɛmɛ manto bɛɛ lajɛlen kan. Ko uma min fɔra uma fɔra ye jama ye jama o jama tɛmɛna aw de y'a la ɲuman ye jamakulu min tɛmɛna aw de ka fisa n'a bɛɛ. I y'a ni manto na ɲuman manto bɔra e ka ala ka kuma jateminɛ ba min nin naati ko manto min bɔra mɔgɔw kama ko manto nina ɲumanw o tumana mani ala kɛra ka manto ma ɲuman ti dan u yɛrɛ ma a tɛ dan u yɛrɛ ma o de kosɔn kuma kɛra ta k'aw de manto na ɲuman ukhrijat linnaasi manto bɔra mɔgɔw weleli kama ka na ala ma o de ala ɲuman ye kuma yɛrɛ laɲini filɛ parce ala kɛra ka manto ka ala wele ti dan u yɛrɛ dɔrɔn ma fɔlɔmɔgɔ tun bɛ ala dɔn karamɔgɔ bɛ ala dɔn nka o ti mɔgɔ wele ka na nka ala kɛra manto bɛ ala dɔn ka tila ka mɔgɔ wele o de la linnaasi fɔra aw ka ɲuman dabɔra mun kama mɔgɔw ye mɔgɔw kama an ka kɛ ɲuman ye k'a dɔn aw yɛrɛ ma n'i kɛra diinɛmɔgɔ ye i bɛ mɔgɔ wele ka na diinɛ ma e m'a dan i yɛrɛ ma n'i ye silamɛ ye k'i sigi n'a ye ten n tɛ mɔgɔ wele a la n'o kɛra dɔrɔn hɛrɛ min fɔra a ma sɔrɔ aw ka ɲuman sɔrɔ mun fɛ ko an nana mɔgɔw de kama ka mɔgɔ wele. O tumana aw ka ɲumanya ye aw nana mɔgɔw de kama ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw wele aw ka ɲuman bɛ lase mɔgɔ tɔw ma yata a da kɔrɔ a bɛ bɔ aw yɛrɛ la ka se mɔgɔ tɔw ma aw ka hɛrɛ bɛ bɔ a la ka se mɔgɔ tɔw ma ni dawa ye ani jaabi fana ani ka mɔgɔw kalan ani ka mɔgɔw waju k'u bilasira ala kɛra manto bɛ nin bɛɛ kɛ an filɛ dɔ de kɔnɔ ka sigi misiri kɔnɔ ka ɲɔgɔn lakalan ka ɲɔgɔn waju o de ye manto o de y'a ɲumanya yɔrɔ ye. O tumana a tɛ wasa kɛ e kelen ka diinɛ kalan ka tila k'i sigi k'i da de o tɛ wasa kɛ n'i y'a kalan i b'a ɲɛfɔ de o de y'a cogoya ye khayrun naasi li khayru yani a ka fisa ni manto tɔ ye a bɛ sɔrɔ nin de fɛ n'i y'a kalan i b'a la teli n'i y'a kalan i b'a la teli nka kalan k'i da de n'a ye o tɛ ɲumanya ye o t'a sira ye. E ye diinɛ kalan ka dɔn ka tila ka baara kɛ ka mɔgɔ tɔw to yen i t'a fɔ mɔgɔ ye o ti ɲa n'o kɛra dɔrɔn khayru umam min fɔra dɔrɔn a ma sɔrɔ. O tuma na siga t'a la ko dawa ka cari ne n'i y'a mɛn manto ka fisa a ka fisa ni dawa in ye ko dawa in ka cari ne. O tuma na dɔnni fana ka cari ne ye dɔnni kɛ dɔnni min bɛ na i fana ka mɔgɔw tɔw kalan i ka dɔnni ɲɔgɔnna la. N'o kɛra hɛrɛ fana bɛ caya. I bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ka mɔgɔw ɲamari ni ɲuman kɛli fana ye ka mɔgɔw fasani k'u gɛn ka bɔ juguman kɛ la o tumana hɛrɛ yɔrɔ de ye nin ye. O tumana e bɛ kɛ jɔyɔrɔtigi ye silamɛ sosiyete kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ tɔw fana nafa n'a ka jɔyɔrɔ ye. O tumana ko aya in laban na ko manto min bɔra mɔgɔw kama o kɔrɔ ye min ye o tumana manto ni u mana ɲɛnɛma kɔnɔ u yɛrɛ dɔrɔn kama mɔgɔ kelen o kelen b'an na silamɛ i mana ka silamɛya faamu i yɛrɛ kelen kama a mana o kama. Manto in u nana mɔgɔ weleli de kama n'i kɛra ɲuman ye i ka ɲuman i kelen tɛ dɛ i bɛ sɔn mɔgɔ fana ka i ka ɲuman ye u k'a ɲɛdɔn n'o ye diinɛ ye n'i kɛra karamɔgɔ ye diinɛ dɔn i k'a sɔn mɔgɔ fana ka dɔ i nɔfɛ. o mana nin nati fɔra de i ka ɲuman i ka diinɛ kalan i ka diinɛ faamuya a ti bɛn kelen ma dɛ i fana b'a lase mɔgɔ tɔw de ma ala ka dɔwɛrɛ ta yinana ala ka limaniya d'a ma ala k'an sabati ala ka hɛrɛ ka ala wa salamu alaikum.